Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ρε καλώς τα. Γεια σας, είμαστε ο Θάνος Καμίραλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή μας τηλεραδιοφωνικό βίντεο podcast. Μια εκπομπή τέλος πάντων, ναι. Ναι. Για την εκλογική επικαιρότητα. Είναι μια κατά βάση εκλογική εκπομπή, η οποία επειδή δεν γίνονται αρκετά συχνά εκλογές, αναγκάζεται να ασχολείται και με άλλα θέματα, αλλά ο βασικός στόχος της εκπομπής είναι να καλύπτει θέματα εκλογών. Mm-hmm. Έχουμε για τελευταία μέρα σήμερα την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολύ για εκλογές, αν όλα πάνε καλά και δεν γίνουν κι άλλες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ξανάπε σε μία από αυτές τις πολύ πιεστικές συνεντεύξεις που δίνει. Τον είχαν πατήσει κάτω και το είχαν λιώσει τα παΐδια. Φώναζε, χτύπαγε τα χέρια στο καναβάτσο. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Μη με ρωτάτε. Ναι. Του λέγανε, για πείτε τώρα, θα κάνουμε κι άλλες. Να προσέξετε να μην κάνω. Έλεγε κι αυτός, τι να πει. Αναγκαστικά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο κανάλι μας, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, το γνωστό ποιηματάκι. Ειδική καλησπέρα στην κυρία Ράνια που γράφει και στο chat, την αγάπη μας. Skyam, έχει λίγες μέρες που άρχισα να ξαναβλέπω TPP. Μετά την απογοήτευση από την αντίδραση της κοινωνίας για τα Τέμπη και την επιβράβευση της Νουδού στις εκλογές, νόμιζα ότι δεν θέλω να ενημερώνομαι για τίποτα πια. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί ο κόσμος συνέρχεται τελευταία εβδομάδα πριν τις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, μπράβο! Αλλά... Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, πάνω στην ώρα. Πάνω στην ώρα. Θα βρεις το θάρρος να σηκωθείς, θα πας εκεί πέρα, κάνεις τη δουλειά σου και μετά ξανά. Βουτιά στο κρεβάτι, τη θλίψη, την απογοήτευση. Αυτό που, αυτό που περιμένουμε από όλους. Το ΜΕΚ της Γιωβάνης. Αυτά προς το παρόν, βάζει 10 ευρώ. Τα υπόλοιπα τον Αύγουστο στην Κουμαριά Σερών σε σουβλάκια. Θα πας εσύ στην Κουμαριά Σερών. Διαβάζω Athens Voice που λέει ότι δεν είναι υποχρεωτική η ακριβή προορισμή. Επομένως, σκεφτόμουν να Μύκονο, αλλά αποφάσισα Κουμαριά Σερών. Ήταν λίγο εκνευριστικό αυτό το... Λίγο. Πόσο το άρθρο του Βουλαρίνου, γιατί θέλει, έχει το προτέρημα της ευλογοφάνειας. Ο Βουλαρίνος, προσέξτε, θα πω κάτι που θα εκνευρίσει, είναι έξυπνος. Οπότε έχει πάντα το χάρισμα αυτό να ξεκινάει από κάτι που ακούγεται εύλογο. Δηλαδή σου λέει... Τι θες τώρα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πας διακοπές στη Μύκονο. Γενικά έτσι είναι. Υπάρχουν μέρη που είναι ακριβά και δεν μπορείς να πας, και είναι και άλλα που είναι πιο φτηνά και μπορείς να πας. Ναι. Τι ζόρι τραβάς. Δηλαδή. Τόσα φτηνά νησιά έχουμε. Τι ανακάλυψες τώρα. Mm-hmm. Ναι. Και στην πραγματικότητα αυτό που περιγράφουμε είναι ότι σιγά σιγά θα μπορούμε να πηγαίνουμε με κανένα ιατρικό συνέδριο, αν τυχαίνει να είμαστε γιατροί. Mm-hmm. Ως σερβιτόροι, αν τυχαίνει να είμαστε σερβιτόροι, αλλά για διακοπές είναι όλο ένα και πιο δύσκολο. Γιατί αυτή η ιδέα ότι είναι φυσιολογικό κάποια πράγματα, καλό μου παιδί, δεν μπορείς να τα πιάσεις, είναι στο ψηλόραφι. Mm-hmm. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είναι για σένα. Mm-hmm. Δούλεψέ το με τον εαυτό σου. Ο πύχησε το μεταξύ πάει όλο και πιο πάνω στο ότι δεν είναι για σένα. Ναι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό, γιατί ίσως τα γράφει ο Κώστας ότι αποκάλυψη, δεν είναι αναγκαστικό να ζεις με ρεύμα. Οπότε το ερώτημα σε αυτό το δεν είναι υποχρεωτικό να είναι που βάζεις την κλίμακα. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας στη Μύκονο. Ναι, οκ. Okay. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας στην Ίσυρο. Δεν είναι υποχρεωτικό να πας Αμοργό, Κουφονίσια, Ικαρία. Κάτι μου λέει. Α, θα μπορούσε να γίνει τραγούδι αυτό. Αν μας ακούει κάποιος τροβαδούρος, θα προτείνουμε ιδέες. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να πας διακοπές γενικά. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζεις με ρεύμα, δεν είναι υποχρεωτικό να έχεις σπίτι και δεν είναι υποχρεωτικό να έρχεσαι πρόσφυγας. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι όλα προνόμια, παιδιά. Αυτό λέει η δεξιά ηγεμονία. Αυτό που εσείς έτσι ουτοπικά και ανθρωπιστικά και αλληλέγγυα και άλλες τέτοιες βρισχές δικαιωματιστικά, το χόντρινα, λέτε δικαιώματα, κάποιος άλλος τα λέει προνόμια. Βέβαια, έχει ο ίδιος το προνόμιο να μπορεί να το κάνει, οπότε σου λέει, εγώ θα το κάνω. Για σένα. Δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε. Κάτσε λοιπόν, σπίτι σου. Παιδιά, θα πάμε. Βρήκα πού θα πάμε. Λοιπόν, μας γράφει εδώ πέρα η Φέη ότι δεν μπορεί να πάει στην Αμοργό που έχει σπίτι των παππούδων της. Οπότε, αυτή τη στιγμή ανακοινώνουμε από το chat του Press, ανακοινώνουμε από το ραδιόφωνο του The Press Project. Τσοντάρουμε όλοι κάτι και πάμε Αμοργό στο σπίτι των παππούδων της ΦΕΗς. Υπάρχει άδειο σπίτι αυτή τη στιγμή στην Αμοργό που δεν πάει όλα αυτά τα χρόνια. Θα γίνουν οι διακοπές του The Press Project εκεί πέρα. Θα γίνει μια μικρή κομμούνα. Θα κυκλοφορούμε, έτσι καταλαβαίνεις, Θάνο, άνετη. Mm-hmm. Να το πω έτσι. Θα συζητάμε. Θα έχουμε βραδιά Μπακούνιν, ξέρω εγώ. Λογοτεχνική βραδιά. Θα διαβάζω εγώ αποσπάσματα στην παραλία. Εντάξει. Και θα περάσει, όχι πολύ, θα κάτσουμε 1-1,5 μήνα. Έτσι, ίσα-ίσα να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις, να γεμίσουμε τις μπαταρίες, όπως λέει αυτή η πολύ. Ίσα να κάνει δύο εκλογικές αναμετρήσεις στο μεταξύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΦΕΗ. ΦΕΗ, δεν μας πειράζει να έρθεις και εσύ. Μπορούμε να καλύψουμε και τα δικά σου έξοδα. Απλώς συνεννοήσου αν κάποιοι μένουν στο σπίτι ότι δυστυχώς δεν θα χωράνε τώρα διότι θα έρθουμε εμείς. Εντάξει. Και μπορούμε, η αλήθεια είναι, να βάλουμε και, να βάλουμε και δύο μικρόφωνα, να κάνουμε και μια εκπομπή εκεί πέρα. Μην λέει ο κόσμος, ήρθατε εδώ πέρα και. Μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες συνεντεύξεις για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση από την Αμοργό. Θα φέρνεις τον υποψήφιο εκεί πέρα. Ακούγεται το κυματάκι στην παραλία, φαντάστο. Εσύ με σανδάλι, σανδάλι βερμούδα, κοντομάνικο. Ακούγεται το κύμα, θα μιλάς, πείτε μας. Κάπως έτσι ξεκίνησε το Airbnb. Παιδιά, όταν λέμε εδώ πέρα ότι είμαστε entrepreneurs, δεν το παίρνετε σοβαρά. TPP Summer Camp. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουν. Ο αγαπητός μας γραφίστας βλέπω ότι δεν είναι σήμερα στο chat, γιατί κανονικά έπρεπε να έχει φτιαχτεί ήδη το σχεδιαστικό κομμάτι να υπάρχει για το TPP Summer Camp. Τσαντήρι στην Αμουλιανή, να κανονίσουμε να πάτε. Εντάξει, σιγά σιγά παιδιά, σιγά. Λοιπόν, οπότε ετοιμαστείτε εσείς και εμείς σιγά σιγά θα σας λέμε και τα υπόλοιπα. Ξέρετε τι δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε, τώρα που λέμε τι δεν είναι υποχρεωτικό να κάνεις. Να επισκεφτείτε το Τιτανικό. Να κάτι που δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε. Που μπορείς όντως να το χαρακτηρίσεις προνόμιο. Δεν ξέρω, θα το θεωρείς μια κοινωνική ανάγκη. Για τίποτα δεν είναι δεδομένο, όλα προνόμια είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε ανακοινώσει. Θα μου επιτρέψεις πριν να μπούμε στο εκλογικό κλίμα να πω δύο λόγια γι' αυτό. Μια που φάνηκε ότι κλείνει αυτή η ιστορία, δηλαδή βρήκαν θράψματα του υποβρυχίου και έτσι ανακοινώθηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούνται πια νεκροί όσοι ήταν στο υποβρύχιο. Πετάχτηκε ο Κάμερον, που είναι λογικό. Ως γνώστης του θέματος, σκηνοθέτης της σχετικής ταινίας, και είπε εγώ το ξέρα. Γιατί είχαν ακουστεί από όταν θάσκασε το υποβρύχιο, υπήρχαν ήδη, είχαν ληφθεί αυτά τα σήματα και υπήρχε κάποια ενημέρωση. Τώρα, ο Κάμερον είναι μια υπεύθυνη πηγή προφανώς, εκτός από το λιμενικό, την ακτοφυλακή, ξέρω εγώ, ή το... Όλους τους υπόλοιπους, αλλά εμείς να πούμε ότι καμία αναζήτηση δεν πάει χαμένη. Προσέχουμε εδώ πέρα, η αναζήτηση αυτή, θυμάστε τον αριθμό των χωρών που συγκέντρωσε, τον αριθμό των πόρων, δεν ήταν ακριβώς αναζήτηση ανθρώπων οι οποίοι θα έπρεπε επειγόντως να σωθούν, οι πιθανότητες ήταν πάρα πολύ εναντίον τους. Παρόλα αυτά δημιουργήθηκε αυτή η τεράστια εκστρατεία για τον εντοπισμό τους. Πολύ καλός. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν είναι 5, έτσι πρέπει να γίνεται. Και 6, να βάλουμε και λίγα ακόμα. Όταν έχουμε χάσει 7 άτομα, να βάλουμε και λίγα ακόμα μέσα για τον εντοπισμό. Αν πας σε εκατοντάδες, να βάζεις, ξέρω εγώ, δεκαπλάσια μέσα για τον εντοπισμό τους. Έτσι θα έλεγα εγώ. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε το Onion, που είπε ότι το υποβρύχιο αυτό θα έπρεπε πρώτα να έχει δοκιμαστεί με φτωχότερους, θα έπρεπε να έχει δοκιμαστεί με φτωχούς, και είχε και κάποιες προτάσεις, και ότι δεν ήταν billionaire ready το υποβρύχιο, που νομίζω ότι είναι ένα δίκαιο σχόλιο σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και συζητήθηκε αυτή η ιστορία. Δηλαδή είναι τόσο ακάλυπτα, τόσο ανερυθρίαστα ρατσιστικός ο τρόπος με τον οποίο κατευθύνονται τα συναισθηματικά αντανακλαστικά του κόσμου, που η ειρωνία αυτή φοβάμαι ότι είναι δίκαιη. Ναι, εμείς είμαστε σε ρόλο θεατών ναυαγίων, όπως το έβαλε στον τίτλο ο Κωνσταντίνος, που έγραψε χθες ένα σχετικό άρθρο. Δύο ναυάγια και η αντιμετωπίση τους πολύ ενδεικτικά των καιρών σχολιάζεται με αλφαγιώτα στο chat και τα φέρνει έτσι μοίρα μερικές φορές και είναι τέτοια η επικαιρότητα. Είναι μια τραγική σύμπτωση για την οποία εμείς δεν χαιρόμαστε, το λέγαμε και χθες. Για το γεγονός ότι δεν υπήρχε αίσιο τέλος στην αναζήτηση, είμαστε μακριά από χερακακίες. Αλλά από την άλλη δεν γίνεται να σχολιάσει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Το πόσο οι ζωές δεν έχουν την ίδια αξία. Κάθε ζωή, και θα το πάω κάπως κομμουνιστικά εδώ πέρα, αξίζει ανάλογα με την τάξη στην οποία εντάσσεται. Μίλαγε η μητέρα του. Το ίδιο λέμε και για τα εργατικά δυστυχήματα. Π.χ. που δεν υπάρχουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο λέγαμε στα Τέμπη για εναιστήριο. Θυμάστε τα Τέμπη, θυμάστε την τοπική τηλεδιοίκηση που δεν υπάρχει. Μίλαγε η μητέρα του παιδιού που χάθηκε μαζί με τον πατέρα του. Έλεγε ότι δεν ήθελε και πολύ να πάει. Ήταν κάτι σαν δώρο για τη γιορτή του πατέρα. Αυτό που τον συνόδευσε σε αυτό το ταξίδι και λέει, τουλάχιστον τώρα σκέφτομαι ότι ήταν στιγμιαίο και δεν νιώθω τύψεις για κάθε ανάσα μου. Είναι πολύ σκληρό να νιώθει κανείς τύψεις για κάθε ανάσα του, αλλά υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι στερούν το οξυγόνο από άλλους. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα το σκεφτούν αυτό μόνοι τους, παρά μόνο σε συνθήκες ασφυξίας. Και εμένα η δική μου προσέγγιση δεν είναι να χαρούμε για τις συνθήκες της ασφυξίας, αλλά είναι ωστόσο να πούμε ποιες είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος τρώει το οξυγόνο κάποιου άλλου. Και αυτό συμβαίνει πολύ πιο συχνά από όσο μπορούσε να φανταστεί αυτή η γυναίκα που χρειάστηκε να χάσει το παιδί της για να το σκεφτεί αυτό. Ξαναλέω, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον για να επιδείξω ειρωνία απέναντι σε νεκρούς. Παρότι προφανώς η γυναίκα αυτή δεν ακούει φάρματων ζώων. Αλλά λέω ότι είναι μια στιγμή κατά την οποία όλοι πρέπει να αναμετρηθούμε με την ιδέα ότι τα συναισθηματικά μας αντανακλαστικά είναι τόσο μα τόσο πολύ στρεβλά που είναι εκπαιδευμένα στο ρατσισμό. Αυτό συμβαίνει και αυτό προσπάθησα να πω και ελπίζω αυτό να το καταλαβαίνουμε περισσότερο, γιατί αυτό που λέει το κείμενο που έγραψα είναι ότι μιλάμε όλοι με μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Την αίσθηση ασφάλειας που σου παρέχει ένα νησάκι στη μέση του ωκεανού, έλεγε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο, το Θεατές Ναυαγίων. Και η πρότασή μου είναι απλώς να σκεφτούμε καθαρότερα ποιος είναι νησί και ποιος κύματα. Λοιπόν, αυτά. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι άνθρωπος, μόνο Ζουλαρίνος γράφεται στα σχόλια. Δεν είναι υποχρεωτικό να ζεις, γενικά. Αυτό είναι το μήνυμα. Μπορείς απλά να επιβιώνεις. Για ό,τι μιλάμε, το θέμα είναι αυτό που είπαμε και πριν. Για το αν το θεωρείς προνόμιο και αν το θεωρείς δικαίωμα. Νομίζω εκεί μπαίνει η διαχωριστική γραμμή των ημερών σε πάρα πολλά πράγματα. Αν θεωρείς ότι αξίζει να ζεις πραγματικά, να ζεις με αξιοπρέπεια, με ελεύθερο χρόνο, με ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια, να μείνεις με την ανασφάλεια του μισθού που τελειώνει στις 20 του μήνα, με πάρα πολλά πράγματα. Και αν αυτό το θεωρείς ένα προνόμιο, ότι μπορείς και να μην το κάνεις. Ή φταίς που δεν το κάνεις. Κάπως έτσι μπαίνουν, νομίζω, διαχωριστικές γραμμές στην ιδεολογία και κάπως έτσι νομίζω, έτσι, χωρίς να είμαι κοινωνιολόγος, χωρίς τίποτα, και οι κοινωνιολόγοι δεν ξέρουν τι λένε γενικά, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν ξέρω να συμφωνεί ο κύριος Πουλής. Με συγχωρείς, Στάνο, διαβάζω εδώ πέρα τον... Α, έβριζα κοινωνιολόγους. Με συγχωρείς, διαβάζω εδώ πέρα ότι μας ψάχνει ο Γιάννης Γιαννόπουλος για την τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, λέει. Έχει βάλει εδώ πέρα του ποιους δεν... αν δεν την προλάβω live, καθώς είναι ραδιοφωνική παραγωγή, ουσιαστικά την ακούω στο δρόμο. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα μπορείς να επαναλάβεις αν δεν σε προσβάλλει. Λέω κοινωνιολόγος, δεν είμαι. Κοινωνιολόγοι δεν ξέρουν τι λένε γενικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Και βέβαια διαφωνώ. Εγώ είμαι. Τον τσιγκλάω τόση ώρα, βέβαια. Πες κάτι. Με συγχωρείς, διάβαζα το tweet του. Ναι. Για πλάκα κάνουμε, γιατί θα έχουμε και κοινωνιολόγους στο chat. Πλάκα κάνω. Αλλά νομίζω ότι όλη η δεξιά ηγεμονία, ας πούμε, οικοδομείται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι έχεις κάποια προνόμια, λίγα κατά πάσα πιθανότητα. Υπάρχει κάποιος που έχει λιγότερα από σένα. Αυτός κάποιος καλά να πάθει. Εσύ να κοιτάς την πάρτι σου και να λες και ευχαριστώ. το συνόψισα, νομίζω, κάπως. Πώς το βλέπω εγώ το πράγμα. Και νομίζω ότι κάπως έτσι μπορεί να εξηγείται έτσι με μια αφετηρία και το 40% της Νέας Δημοκρατίας. Καλά είναι και αυτά. Ναι, και ας μην ξεχνάμε ότι το τι συνιστά προνόμιο είναι ένα ανθρωπολογικά άλυτο ερώτημα, διότι όπως θα ξέρετε όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου, το οποίο βρήκα άλλη μια ευκαιρία να διαφημίσω, το πρώτο ερώτημα είναι αν ο άνθρωπος πρώτα αντίθηκε ή στολίστηκε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ερώτημα από πού ξεκινάει κάτι να είναι περιττό, τι ακριβώς είναι το περιττό στη ζωή, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε. Γι' αυτό και οι φράσεις αυτές που λένε ότι πότε ξυπνήσατε παιδιά, χαίρο πολύ, καλημέρα, έτσι είναι, μερικά πράγματα είναι ακριβά και απλησίαστα, είναι κάπως αστείες, γιατί ξεκινούν από κάτι που ακούγεται εντελώς εύλογο, αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά απλησίαστο είναι το να πληρώσεις το ρεύμα του σπιτιού σου. Mm-hmm. Εντάξει, οπότε μην προσποιούμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι από υπερβολική φιλοδοξία ήθελαν να ζήσουν μια μεγάλη ζωή που δεν την αντέχουν τα οικονομικά τους. Συζητάμε ότι ο πύχης κατεβαίνει τόσο ραγδαία που πράγματα που ήταν πάρα πολύ απλά, όπως το να πάει κανείς για λίγο καιρό διακοπές, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι, λοιπόν, δεν είναι προνόμιο. Οι διακοπές, αυτό θα έλεγα, ότι είναι επίσης χαρακτηριστικό. Οι 2 εβδομάδες διακοπές. Να πεις ότι είναι στοιχειώδες δικαίωμα οι 2 εβδομάδες διακοπές. Το να φύγεις 2 εβδομάδες από την πόλη που ζεις, από την Αθήνα, ας πούμε. Σε κοιτάξει ο άλλος, καλά που ζεις, δεν γίνεται αυτά. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, τι ζητάς. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και πινελίκια. Αλλά γενικά αυτό καταγράφεται σε μελέτες που μετράνε το αξιοπρεπές σε επίπεδο διαβίωσης. Ναι. Θεωρείται στα στοιχειώδη. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ενδεικτικό του πόσο χαμηλώνει ο πύχης. Η Θεοδόρα ζητάει να μιλάνε όχι μόνο οι κοινωνιολόγοι, αλλά και οι ανθρωπολόγοι. Και κανένας ανθρωπολόγος να μιλούσε δημόσια που και που στην Ελλάδα δεν θα έβλαπτε, λέει. Άκου τώρα. Αν θέλει να μιλήσουν ειδικοί. Δεν μας φτάνουν τώρα οι κοινωνιολόγοι. Ακούει φάρμα, ας πούμε, μιλάμε εμείς. Τις διακητικούς. Συγγνώμη, αλλά αυτή είναι μια θεμελιώδης θέση της φάρμας των ζώων. Δεν αφήνουμε ποτέ να μιλήσουν άνθρωποι που γνωρίζουν κάποιο θέμα καλύτερα από εμάς. Μπορεί να βάλουμε κάποιους άσχετους. Να είσαι ειδικός, αλλά σε κλωστοϊφαντουργία. Mm-hmm. Έλα να μιλήσεις εδώ πέρα για την κλιματική αλλαγή. Γιατί πάλι τον τάξιον, ξέρω εγώ. Εντάξει. Οπότε τον φέρνεις αυτόν, είναι ειδικός, μιλάει όμως για ένα θέμα που δεν ξέρει. Μπορείς και εσύ να πεταχτείς, να πεις το ωραίο σου, να πεις την νοστιμιά σου. Ενώ αν φέρουμε τώρα τον κάθε ένα που έχει ασχοληθεί με ένα θέμα να μιλάει, συγγνώμη, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγηθούμε. Προφανώς στην απολυταρχία. Οι φιλόσοφοι βασιλιάδες, αυτοί που τα ξέρουν όλα και μας λένε μια που τα ξέρουμε όλα, εμείς θα σας πούμε τι θα κάνετε. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Αλλά αν εσύ θέλεις το φασισμό, Θεοδόρα, εμείς λέμε όχι. Θάνο, το πήγα λίγο βιαστικά. Πάντα κάθε συζήτηση που βάζει από το παράθυρο φασισμό-ναζισμό είναι η πιο δημιουργική συζήτηση που έχει γίνει. Δηλαδή, όταν συζητάς και μετά σου πετάει άλλος κάτι για το Χίτλερ, είναι επιχείρημα τώρα. Δεν χρειαζόμαστε ανθρωπολόγους. Ο Δράκος στο Τίτσιο, ας πούμε. Τελειώνει το πράγμα. Δεν χρειαζόμαστε ανθρωπολόγους. Καλέστε τον Μπαλάσκα. Παιδιά, ο Μπαλάσκας είναι ο υπερανθρωπολόγος. Ο Μπαλάσκας είναι ο άνθρωπος που μπορεί σε οποιοδήποτε. Γι' αυτό και είναι το πρότυπό μας. Σε οποιοδήποτε θέμα να αναπτύξει τη γνώμη του και να είναι πάντα εξίσου μισητός. Mm-hmm. Είναι ο Δρακουμέλ του δημόσιου διαλόγου. Δηλαδή, θέλεις να ρωτήσεις κάποιον να πει το ανάποδο από αυτό που λέει η καρδούλα κάθε στοιχειωδός εχέφρονος προοδευτικού ανθρώπου. Μπαλάσκας, ναι. Εγγύηση. Υπεράσπιση μπάτσων, να βιαστών, δολοφόνων. Θέλω να πω ότι σε εισαγωγικά, προφανώς ηρωνικά, λατρεύω τον ανθρωπότυπο του Μπαλάσκα. Δηλαδή, όχι μόνο τοποθετείται για πάρα πολλά, είναι αυτός ο τύπος. Τοποθετείται για πάρα πολλά, έχει το υφάκι. Ξέρετε ποιο υφάκι. Το υφάκι να διαφύγουν, ούτε μία στο εκατομμύριο να διαφύγει κάποιος χρυσαυγίτης. Αυτό το υφάκι του, άκου εμένα, ξέρω από μέσα, έχω ένα φίλο και μου τα έχει πει. Αυτό το υφάκι πέφτει μονίμως έξω. Αλλά μετά συνεχίζει. Κατάλαβες, δηλαδή την επόμενη φορά με το ίδιο υφάκι θα συνεχίσει. Αυτό θέλει. Οπότε, επειδή όλοι έχουμε γνωρίσει κάποιον τέτοιον σε παρέες, ας πούμε, που είναι, να σου πω εγώ τώρα. Δεν τα ξέρεις καλά, να σου πω που έχω. Τα ξέρω από μέσα. Εγώ πάντα θαυμάζω αυτό το πράγμα. Σε εισαγωγικά το θαυμάζω, μου παρεξηγηθούν. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, για το σοβαρό, πάντα πιο πάνω μπαίνει οι συμβουλές εισαγωγικά σε γυναικοκτόνους. Μην ξεχνάμε κάποια πράγματα. Το άλλο ήταν η ευχάριστη νότα. Λοιπόν, έχει λέει διδάκτορα ζωολογίας δίπλα μου. Κάνει. Ξέρω εγώ, κάνει. Αν έχετε κάποια απορία, με ποια ζώα ασχολείται. Κάποια ζώα δεν. Ναι, Τάνο. Λοιπόν, γυρνώντας σιγά σιγά στο εκλογικό, σήμερα καταλαβαίνετε είναι μια πιο ανάλαφρη εκπομπή και τελευταία εκπομπή πριν τις εκλογές. Θα πούμε για τις εκλογές. Επειδή τα είδα τα σχόλια για το live του TPP, θα έχουμε καλεσμένους και καλεσμένες στο live του TPP. Θα βγει η σχετική λίστα όταν επιβεβαιώσουμε ώρες και επικοινωνίες. Και ένας από τους στόχους είναι τουλάχιστον σε κάποια θέματα να το πάμε και στο τι θα σημαίνει για τον χ τομέα η επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και μια πρώτη θέση Νουδού ή αυτοδυναμία Νουδού, ανάλογα πώς θα πάνε τα αποτελέσματα, για τον τάδε τομέα, για τον πολιτισμό ας πούμε, για το δημόσιο σχολείο. Λέω γιατί εκεί έχουν κλείσει ήδη οι σχετικές συζητήσεις. Οπότε από τη μία γνωρίζουμε αρκετά για το τι θα βγάλει η κάλπη, κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα εκλογές, αλλά από την άλλη η συζήτηση θεωρούμε ότι μπορεί να πάει προς τα εκεί στην επόμενη μέρα. Οπότε πολλές από τις επικοινωνίες τις κάνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το, έχοντας αυτό στο νου, ότι να υπάρχει ένας γενικός σχολιασμός του αποτελέσματος. Και από εκεί και πέρα για το πιο ειδικό, σε διάφορους τομείς, τι περιμένουμε, τι μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχουν πράγματα που μπορεί να γίνουν. Εγώ έχω κάνει αισιόδοξες συζητήσεις, θέλω να πω, κλείνοντας τις συνεντεύξεις. Αυτό θα είναι το κόνσεπτ σε κάποιον βαθμό. Θα έχουμε δηλαδή, εντάξει, θα είναι και ο γενικός σχολιασμός, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και αυτό που περιγράφει ο Θάνος, που έχουμε προσπαθήσει δηλαδή να έχουμε έναν πιο ειδικό σχολιασμό. Τι σημαίνει αυτό. Το κάναμε λίγο και την προηγούμενη φορά. Ναι, σε κάποιες. Αυτό, σε κάποια από τα πάνελ. Θα έχει αυτό το σκεπτικό, δηλαδή ότι τι θα σημαίνει για αυτό τον τομέα, είτε για την εκπαίδευση, ξέρω εγώ, για την υγεία, λέω κάποια παραδείγματα τώρα, να έχεις Μητσοτάκη λίγο πιο αγριεμένο από ό,τι τον είχαμε γνωρίσει. Δεν ήταν πριν που ήταν στις καλές του, ας πούμε, προηγούμενη τετραετία, θυμάστε, light, που ήταν έτσι το πιο φιλελεύθερο πρόσωπο, πιο ανθρώπινο, ναι, πιο κοινωνικό. Από εδώ, παρακαλώ, πέραστε. Δεν ενοχλώ. Θέλετε, κεφάλι, σώμα, τι, πού θέλετε. Πού θέλετε. Θα λες εσύ, πονάω. Θα λέει ο άλλος. Γαδά, ποιον όροφο. Ναι. Διαλέξτε. Εβδομό. Εβδομό τη Δημοκρατική. Follow the yellow line, όπως λένε και, και στην ζωή του Brian. Λοιπόν, οπότε να παρακολουθήσετε το live των εκλογών στο The Press Project. Την προηγούμενη φορά τα είχαμε πάει πάρα πολύ καλά. Είδατε, είμαστε γουρλίδες. Πήγε πολύ καλά το live. Δηλαδή όλα καταστράφηκαν, αλλά το live καλά πήγε. Είπαμε, είμαστε σαν το κουκουέ εμείς, ρε παιδιά. Δηλαδή, καταραίει η χώρα, αλλά έχει πάει καλά το μαγαζί. Ξεκινάς θρίαμβος. Λες, πήγε γιατί καλά. Έτσι ξεκινήσαμε ένα μήνα τώρα, έτσι το πάμε. Κρυβόμαστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι μέσα μας και παριστάμε. Πετάμε. Κυριακή πρωί εκκλησιασμός. Κοιτάξτε, θα έχουμε μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων και πάλι θα έχουμε τις ζωντανές συνδέσεις αυτές όταν έχουμε είτε αποτελέσματα είτε δηλώσεις και θα έχουμε σχολιασμό με φίλους μας. Δεν θα έχουμε πολιτικά πρόσωπα. Προφανώς θα έχουμε μέλη που μπορεί να συμμετέχουν, να είναι, δεν ήταν υποψήφιοι. Εντάξει, με διάφορα κόμματα. Ναι. Όχι, θα είναι τώρα πολιτικοποιημένοι άνθρωποι, οπότε κάπου τους, όλο και κάπου τους βρίσκεις, αλλά εντάξει. Λοιπόν, δεν θα έχουν τη λογική των συνεντεύξεων που κάναμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν, βάζουν πρώτα την κομματική δέσμευση. Θα είναι τώρα κάτι, ξέρετε τώρα, κάτι διανοούμενοι, κάτι τέτοιο τώρα, φρίκι. Σφικοφωλιά θα γίνει εδώ μέσα. Κάποιοι ήταν την προηγούμενη φορά, κάποιοι θα είναι καινούργιες προσθήκες στην Μαραθώνιος, 6 ώρα να ξεκινήσουμε κατά πάσα πιθανότητα, 7 ώρα είναι τα exit polls, ξέρετε τη διαδικασία. Λοιπόν, μετά βγαίνουν κατά τις 8 αρχίζουμε να έχουμε μια εικόνα του εκλογικού αποτελέσματος, κινώντας από το πώς πήγε την προηγούμενη φορά, 8-8.30 και δώστε, να δούμε πώς θα πάει. Αν υπάρχει κάποιο, ανάλογα πώς θα είναι και το εκλογικό αποτέλεσμα, αν υπάρχει κάποιο thriller με διαφορά, θέση συγκεκριμένη, αυτοδυναμία ή μη, θα εστιάσουμε περισσότερο στα αποτελέσματα. Αν είναι πιο καθαρή η κατάσταση, θα πάμε και σε πιο γενική κουβέντα. Υποσχόμαστε ότι δεν θα πέσουμε, ότι θα σταθούμε όρθιοι όρθιες και θα σας φτιάχνουμε την διάθεση με διακριτικά όμως. Δεν θα πανηγυρίζουμε κιόλας. Αλλά μόνο γραμμένος έλειωσε. Μόνο γραμμένος λύγησε. Είχε πάθει κοκομπλόκο. Δώστε πρόβλεψη για εκλογές, όχι πάλι κοκοκό. Θάνο, Είσαι προς την κατεύθυνση ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Είσαι στην κατεύθυνση του κοκοκό. Ξεκάθαρα. Κοκοκό. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Είπαμε ότι, έχουμε. Είμαστε στην πρώτη θέση των εύστοχων προβλέψεων. Όλοι οι άλλοι έχουν 0 στα 1, εμείς έχουμε 0 στα 0. Θα μου πει κάποιος ίδιο ποσοστό είναι. Δεν με νοιάζει, είμαι της θεωρητικής. Λοιπόν, θα έρθει η Λαμπρινή. Θα συνεχίσουμε γιατί να χάσεις αυτή την πρωτιά, αφού πέτυχε την άλλη φορά. Θα έρθω και θα φέρω την αισιοδοξία που λείπει. Που λείπεις εσύ. Λαμπρινή, έχει πει ότι θα φέρει και φαγητό η Λαμπρινή. Να το πούμε. Για μας δηλαδή, το λέω στους υπόλοιπους στο press. Δεν θα μπορέσουμε να ταΐσουμε όλους, παιδιά. Αν θέλετε να φάτε όλοι, πρέπει να έρθετε το καλοκαίρι στο σπίτι των παππούδων της Φέης στην Αμοργό. Εκεί θα τους ταΐζουμε όλους. Εκεί μην υπολογίζετε τίποτα, δηλαδή ούτε για διαμονή, αλλά ούτε και για φαγητό. Τα καλύπτει όλο το The Press Project. Και οι παππούδες της Φέης. Και, καλά, οι παππούδες της Φέης βάζουν το σπίτι, εμείς τα υπόλοιπα. Καλή καρδιά, φαΐ, διασκέδαση και απαγγελίες μπακούνιν. Παίζει βέβαια να μας πάει σε αυγουστιάτικες να φας τη γλώσσα σου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο. Εντάξει, τώρα. Αν δεν θέλετε αυγουστιάτικες. Απ' την άλλη, αν δεν θέλετε και αυγουστιάτικες εκλογές, θα πάρει αυτή την αδυναμία. Δηλαδή, αυτό είναι το επιχείρημά του. Είναι το πολύ δημοκρατικό επιχείρημα που λέει: τι θες τώρα, να ξανατρέχεις, να ψηφίσεις, τώρα συμμετέχεις σε αυτό που λέγεται ελληνική δημοκρατία αυγουστιάτικα, τρίτη φορά εκλογές. Ψήφισε εμένα να ξενιάσουμε, να πας εσύ τις διακοπές στο σπίτι σου, στην μπανιέρα σου, να πάω κι εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τις διακοπές στα φαλάσσαρνά μου. Να τα μοιράσουμε. Το οποίο είναι εξαιρετικό επιχείρημα για να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση σε αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι όχι. Και τρίτες και τέταρτες, κάνε όσες εκλογές θες, αυτοδυναμία μην πάρεις. Δηλαδή να είναι έκτες εκλογές το Νοέμβριο, να έχει λυσάξει. Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις εκεί πέρα. Λέει, αφήστε με να κυβερνήσω μόνος μου, να φωνάζει. Μια χαρά. Και εγώ εδώ θα είμαι, στο στούντιο. Μια μπανιερίτσα να βάλουμε, παρακαλώ. Έτσι. Μια πράγμα από το IKEA δίπλα να υπάρχει. Ένα φουσκωτό. Λοιπόν, επειδή θα υπάρξουν πολλές απορίες για το τι κάνουμε, τι θα κάνουμε, ποια είναι η στάση και η δική μας προσωπικά, το θα είναι και η δική μου, αλλά και το The Press Project γενικά, να πούμε ότι θα δοθεί γραμμή για τις εκλογές μέσα από την εκπομπή Επαναπροωθήσεις με το Σπύρο Γραμμένο. Θα έχουμε γυρίσματα σήμερα. Σε επίπεδο παραγωγής ξεπερνάμε κάθε προηγούμενη εκπομπή. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια παραγωγή. Δεν θα ήθελα να αποκαλύψουμε περισσότερα, Θάνο Καμίλαλη. Αλλά να πούμε ότι όλα τα ζητήματα, οι απορίες που μπορεί να έχετε για τις εκλογές θα λυθούν σε αυτό το επεισόδιο. Για πρώτη φορά θα μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, όπως μόνο οι Έλληνες ξέρουν να μιλάνε τη γλώσσα της αλήθειας. Διαχρονικά. Διαχρονικά. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Από αρχαιοτάτων χρόνων ο Έλληνας ξέρει να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό θα πούμε. Αυτό κρατήστε και περιμένετε να δείτε το επεισόδιο. Λοιπόν, Θάνο, χθες έκανες καμία συνέντευξη. Ναι, Κωνσταντίνε. Α, για πες λοιπόν. Τι συνέντευξη ήταν αυτή? Λοιπόν, έχουμε αφήσει για σήμερα δύο συνέντευξεις. Συγκεκριμένα, η μία είναι με εκπρόσωπο του Κουκουέ Μουλού, τον κύριο Χαρδουλάκη. Το λέω σωστά? Ένα λεπτό, να το τσεκάρω. Και η άλλη είναι, είναι με εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον κύριο Δημήτρη Θεοδοσόπουλο. Πήγε μία ώρα και αυτή η συνέντευξη, δηλαδή έχουμε κάνει λιγότερες, αλλά έχουμε κάνει μεγαλύτερες. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θέσαμε όλα τα ζητήματα τα ζητήματα κριτικής προς την Πλεύση Ελευθερίας. Φαίνεται κιόλας ότι δεν μας ικανοποιούν οι απαντήσεις που δίνονται, αλλά σε κάποια σημεία είναι η άποψη της Πλεύση Ελευθερίας και για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους αποχωρήσαντες, αποχωρήσασες, για το τι συνέβη. Γιατί υπάρχουν καταγγελίες. Έχουμε έναν εκπρόσωπο που είναι και χρόνια στο κόμμα που λέει τι συνέβη, που δεν είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή θέλαμε να μην είναι, και επειδή την είχαμε καλέσει την πρώτη φορά, αλλά και επειδή ένα κόμμα έχει και άλλους ανθρώπους πέρα από την πρόεδρο, ελπίζουμε. Και υπάρχουν άνθρωποι στην Πλεύση Ελευθερίας που δεν μπορεί να είναι και στη Βουλή. Αυτά. Είναι μία ώρα συνέντευξη, να την δείτε. Χαρτζουλάκη, ναι. Ζητάω συγγνώμη, Κουκουέμουλου. Εκπρόσωπος του Κουκουέμουλου, είναι η συνέντευξη που θα παίξει στις 6, στις 8 ο κύριος Θεοδοσόπουλος. να πούμε ότι στην κουβέντα για τις απογορείς χρειάζεται, χρειάζεται μια προσοχή. Δηλαδή είδα σήμερα να γράφεται στον τύπο ότι ζήτησαν debate με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και εκείνη δεν απάντησε. Τώρα τι debate, δεν είναι λογικό αυτό, να πάνε σε μια κοινή συνέντευξη τύπου τώρα για να πούνε δημόσια, ανταγωνιστικά, ζωντανά και οι δύο ότι όχι έγινε αυτό, έγινε εκείνο. Δεν γίνεται αυτό, θέλει μια προσοχή. Εμείς έχω την εντύπωση ότι το χειριστήκαμε όσο πιο θεσμικά μπορεί να το χειριστεί κανείς αυτό. Δηλαδή ρωτώντας τι ασφαλιστικές δικλείδες υπάρχουν για να μην γίνει αυτό. Καταλάβατε, δεν. Ναι, αυτό που μας λέει ότι συνέβη. Συγγνώμη, Κωνσταντίνη, αυτό που λέει ότι συνέβη είναι ότι μαζεύτηκαν οι υποψήφοι μετά τις εκλογές, όλοι και όλες, 250 άτομα, και συμφώνησαν να αλλάξουν να γίνουν αλλαγές. Δηλαδή, συμφώνησαν όλοι να γίνουν αλλαγές και έδωσαν την εξουσιοδότηση στην Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει αυτές τις αλλαγές. Τώρα, σε τι βαθμό. Καλά, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει ότι αποφάσισε ο καθένας μόνος του, ήταν αυτή η συμφωνία κλπ. Προφανώς οι αλλαγές αυτές ήταν μεγαλύτερες από αυτό που φαντάζονταν κάποια από τα άτομα που φύγανε όταν ήταν πρώτοι σε ψήφους, που μπορεί να σκεφτόταν το άλλο ότι εντάξει, εγώ βγήκα πρώτοι σε ψήφους, δεν θα με αλλάξει. Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε πει ότι αυτό ήταν κάτι για το οποίο είχαν υπογράψει εκ των προτέρων. Αυτό δεν ξέρω, είναι διαφορετική η δική τους θέση αυτό. Το αρνούνται δηλαδή αυτό. Και εμείς λέμε ότι κάπως είναι ένα πρόβλημα ότι μπορεί σε μια πολύ πολύ κακή δημοσιογραφία όλα να σχετίζονται με τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς και τις προσωπικές επιθέσεις απέναντι στην Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά τρόπο χυδαίο, αλλά νιώθουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι σοβαρό και μπορεί να συζητηθεί, που είναι τι όργανα και τι διαδικασίες υπάρχουν προκειμένου να μην είναι τα πάντα στο χέρι ενός ανθρώπου. Γιατί αν είναι τα πάντα στο χέρι ενός ανθρώπου, αυτό δεν είναι καλό. Και δεν έχει σχέση αυτό με το πόση εμπιστοσύνη έχουν. Μπορεί να είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου αυτός. Αλλά λες, εδώ ποιες διαδικασίες υπάρχουν προκειμένου κάπως να εκφράζεται κατά τρόπο ανώθευτο η Λαϊκή Βούληση. Συζητήσαμε αυτό και συζητήσαμε και αυτά που εμάς απασχολούν και που δεν συζητιούνται καθόλου στην τηλεόραση. Είναι εξωφρενικό και σκανδαλώδες ότι δεν συζητιούνται στην τηλεόραση. Θα δημοσιεύσει και η Γεωργία Κρυεμπάρδη ένα σχετικό άρθρο με αυτό το θέμα. Δηλαδή ότι για την πλεύση ελευθερίας υπάρχει κουβέντα για τη διαγραφή του χρέους. Η κουβέντα για τη διαγραφή του χρέους είναι μια κουβέντα ενδεχομένως αμφιλεγόμενη, με την έννοια ότι μπορεί να δημιουργεί σε κάποιους την εντύπωση ότι αυτό γίνεται με έναν τρόπο που είναι απλά διαδικαστικός. Δηλαδή ότι κερδίζει ένα δικαστήριο, ας πούμε. Λες ότι αυτά είναι τα επιχειρήματά μας. Ορίστε, το χρέος αυτό είναι παράνομο και επαχθές, διότι δεν αποφασίστηκε δημοκρατικά. Μπορεί να μην είχαμε δικτατορία, αλλά δεν πέρασε με νόμιμες διαδικασίες από την ό,τι λέει το πόρισμα της Επιτροπής. Βουλή. Συνεπώς αντεγιά. Αυτό το συνεπώς αντεγιά θα πρέπει όλοι μαζί να αντιληφθούμε ότι είναι ένας τεράστιος πολιτικός αγώνας μέσα στο πλαίσιο ενός οικονομικού πολέμου, και αν κανείς δεν το λέει αυτό, είναι μια μικρή επικοινωνιακή λαθροχειρία. Και αν τα κανάλια δεν το ρωτάνε αυτό, είναι μια μεγάλη επικοινωνιακή λαθροχειρία. Γιατί προφανώς υπό άλλες συνθήκες θα το ανέμιζαν σαν παντιέρα αυτό. Θα είχε γίνει η Δήμητρά τους. Δεν έγινε αυτό, δεν έχει σημασία για ποιον λόγο, όλα είναι υποθέσεις όταν φτάνουμε στο για ποιον λόγο, αλλά για μας έχει μια σημασία ότι όλα αυτά που λέγονται κάπως τα υποβάλλουμε σε μια κανονική διαδικασία μιας ερωτηματοθεσίας εύλογης. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Ο Θάνος επέμεινε στο θέμα με τα ειδικά προνόμια που θα έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου ως πρώην πρόεδρος της Βουλής. Και λέει θα μπορεί να μιλάει και ως πρώην πρόεδρος. Και λέει, ωραία, θα μιλάει και ως αρχηγός κόμματος, θα μιλάει και ως πρώην πρόεδρος, δηλαδή θα μιλάει δύο φορές. Και θα ακούγεται η φωνή των πολιτών και των φορέων. Δεν ακούγεται τώρα. Και άμα ακουστεί, τι θα γίνει, θα ασχολείται η Βουλή με περιπτωσιολογία. Και νομίζω ότι σε αυτά είναι κάπως εύλογες οι ερωτήσεις, γιατί είναι πράγματα στα οποία η πλεύση ελευθερίας δεν δέχεται καμία επικοινωνιακή, δημοσιογραφική πίεση. Ναι. Να πεις, παιδί μου, τι σημαίνει αυτό, πώς θα γίνει, τι εννοείς. Ναι, είναι στις θέσεις. Δηλαδή, υπάρχει έλλειμμα θέσεων, αλλά απ' την άλλη, είναι ένα κόμμα που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Ότι εμείς μπαίνουμε για να κάνουμε ισχυρή αντιπολίτευση. Σεβαστό. Δεν μπαίνουμε για να κυβερνήσουμε. Επομένως, έτσι λένε οι άνθρωποι ότι δεν έχουμε επεξεργασμένες θέσεις σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Το οποίο δεν το κάνουν και άλλα κόμματα που είναι στο 2,8% ή 2%. Δεν είναι τόσο μόνο η κριτική εκεί πέρα. Απλώς εμένα με προβληματίζει, γιατί το ακούω συνέχεια, αυτό που γίνεται με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σε αρκετά μεγάλο βαθμό, έχοντας ακούσει τη σχετική κουβέντα, θεωρώ ότι βασίζει αυτή η κουβέντα πατάει πάνω σε άγνοια των πολιτών για το πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο. Είναι τρία τα θέματα τα οποία τα συζητήσαμε κιόλας. Το ένα είναι αυτή η δυνατότητα ως πρώην πρόεδρος της Βουλής να παρεμβαίνει. Το ζήτημα είναι ότι έτσι και αλλιώς θα μιλάει ως πρόεδρος κοινοβουλευτικού κόμματος. Ένα. Δεν τίθεται θέμα λεπτών ή χρόνου, γιατί οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν αρκετά μεγάλη ευχέρεια στον χρόνο και μεγάλη ανοχή και από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο, αντιπρόεδρο, να υπερβούν τον χρόνο. Θα το έχετε ακούσει. Αν έχετε ακούσει μία ομιλία κοινοβουλευτικού αρχηγού, θα ακούσετε κάποια στιγμή το καμπανάκι να χτυπάει. Δεν είναι τώρα ότι πετάγεται το τασούλα και ότι λέει σταματήστε, κύριε Ανδρουλάκη, με ξύπα αυτόν που δεν ήταν στο κοινοβούλιο. Αλλά καταλάβατε. Σταματήστε, κύριε Τσίπρα, τέλος χρόνου. Και αν το κάνει, θεωρείται τεράστια απρέπεια, θεσμική απρέπεια. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Περισσότερο πιστεύω, μόλον ότι αυτό λένε ότι δεν ισχύει, ίσως είμαι εγώ καχύποτος, ότι αυτό θα φέρει κάποιο του σοου στη Βουλή. Και ότι ο κόσμος θέλει αυτό το show, ότι θα είναι, ξέρω εγώ, δεν μου δίνεται το λόγο με λόγο, κρίνεται το ένα το άλλο και θα παίζουν ότι δεν άφησαν να ακουστεί η πρώην πρόεδρος της Βουλής. Εμένα δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή το ότι θα είναι ένα νομοσχέδιο και παραπλεύρος θα είναι μια συζήτηση για το ότι δεν μίλησε παραπάνω η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μπορεί να εκτιμώ πολλές από τις τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αλλά μια συζήτηση τέτοια με αφήνει αδιάφορο. Μια έξτρα συζήτηση. Άλλο να τη κόψει το λόγο και να έχει προνόμιο λιγότερο από τους άλλους, και άλλο να μην τη δίνουν ένα προνόμιο παραπάνω γιατί υπήρξε πρώην πρόεδρος της Βουλής. Το κομμάτι ότι θα ακούγονται περισσότεροι φορείς επίσης είναι παραπλανητικό. Στην Βουλή υπάρχουν συνεδριάσεις όπου μιλάνε οι φορείς ή προσκαλούνται οι φορείς. Το κάθε κόμμα προσκαλεί τους φορείς που αυτό επιλέγει. Οπότε γίνεται η συνεδρίαση φορέων. Θα το έχετε δει π.χ. στη συζήτηση για το νερό, που ήταν η δικαστικός, η πρώην αντιπρόεδρος του ΣΤΕ. Αυτό έγινε μέσα στη Βουλή και έγινε γιατί κάποιο κόμμα, το οποίο δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή ποιο κόμμα, τα κόμματα της αριστεράς ήταν προφανώς, την κάλεσε και είπε την άποψή της για το νερό. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Και το άλλο ότι θα ακούγεται οι πολίτες γιατί θα στέλνουν αναφορές στον πρόεδρο της Βουλής και θα ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Και πάλι τώρα θα είναι μαζικά αιτήματα τα οποία θα στέλνονται στον Τασούλα. Δεν βρίσκω κάτι σε αυτό. Οπότε ακούω αντιπολιτευτικά εργαλεία και σε μεγάλο βαθμό αυτά ήδη υπάρχουν. Δεν είναι πολιτική κουβέντα. Νομίζω ότι αυτό συνοψίζεται σε αυτό το πράγμα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή έχω παρακολουθήσει όσο ένα βαθμό, είναι 22 οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έχει δώσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα στο μήνα ανάμεσα στις δύο εκλογές, που είναι τρελό νούμερο, είναι δηλαδή με πολύ μεγάλη διαφορά η πρώτη. Εγώ νομίζω ότι είναι κάποιο προπαγανδιστικό εργαλείο ή κάποια απόπειρα να τη γελιοποιήσουν αυτό με τις καρδούλες. Μετά συνειδητοποίησα ότι είναι κάτι το οποίο το καλλιεργεί και η ίδια και προφανώς με ευθύνη των δημοσιογράφων γίνεται αυτό. Γιατί όταν την έχεις εκεί πέρα, ρωτάς πώς θα κάνεις διαγραφή του χρέους αντί να κάθεσαι να χαριεντίζεσαι, θα χρειαστεί και η άλλη κάπως να αφήσει τις καρδούλες και να μιλήσει κανονικά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προτιμώ χιλιάδες φορές την. Είναι από τις αγαπημένες μου στιγμές στην ελληνική τηλεόραση η συνέντευξη της Κωνσταντοπούλου σε Πρετεντέρη, Σαράφογλου και Ευαγγελάτο. Όχι, δεν είναι το τι είπατε. Είναι πολύ καλύτερη η συνέντευξη από το. Από ναι, το τι είπατε είναι 20. Ναι, 20 είναι το τι είπατε. Αλλά μιλάμε τώρα για μια άλλη εποχή της ελληνικής ιστορίας. Οπότε εδώ, ξέρω εγώ, ρωτούσαμε τι θα γίνει με το άρθρο 16. Ποια είναι η στάση σας, επειδή έχει τοποθετηθεί ο Μπιμπίλας και έχει πει ότι εντάξει, το συζητάμε για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Και λες δηλαδή, είστε αντιπολίτευση, μεν, αλλά εννοείται ότι θα στηρίξετε δηλαδή την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Λέει ο συνεντευξιαζόμενος ότι όχι, δεν θα την. Είμαστε υπέρ του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά αν έχουμε ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, μπορεί να μην πειράζει να έχουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια στο πλάι και τέλος πάντων θα δούμε. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μια καθησυχαστική τοποθέτηση. Όπως επίσης δεν είναι καθησυχαστική τοποθέτηση όταν σου λέει κανείς ότι εμείς έχουμε κάποιες γενικές αρχές. Δεν έχουμε πρόγραμμα, έχουμε μια γενική διακήρυξη και το περιεχόμενο σε αυτή τη διακήρυξη το δίνουν τα ίδια τα πρόσωπα. Επειδή εμείς όμως τα πρόσωπα δεν τα ξέρουμε, αυτή είναι μια πολύ κακή εγγύηση για το τι θα προκύψει στους ανθρώπους που θα ψηφίσουν την πλεύση ελευθερίας. Και γι' αυτό και θεωρείται πολύ λογικό και τίμιο πολιτικά να πεις εκ των προτέρων σε μερικά πολύ βασικά. Δεν σου λέω τώρα το, να έχεις ένα λεπτομερές πρόγραμμα σε ζητήματα στα οποία δεν θα σε ρωτήσει κανείς, αλλά ας πούμε το αν θα ψηφίσεις στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσες να έχεις μια επεξεργασμένη άποψη. Και να πεις ναι ή όχι. Γιατί όταν λες δεν είμαι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ξαφνικά εγώ αρχίζω να ανησυχώ για το τι θα γίνει με διάφορα θέματα. Ανησυχώ δηλαδή τι στάση θα πάρεις, από ποια πλευρά θα ασκείς κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά και ανησυχώ και τι θα γίνεις σε θέματα σαν αυτό. Ναι, εγώ προσπαθούσα και ένα τελευταίο για να... γιατί αυτό γίνεται με αφορμή το ότι έχουμε την, μια ενή συνέντευξη με εκπρόσωπο της Πλαίσης Ελευθερίας, είναι και δεύτερος στα ψηφοδέλτια, δηλαδή και πιθανόν να εκλεγεί ο άνθρωπος με τον κύριο Θεοδωσόπουλο, γι' αυτό κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ προσπαθούσα να καταλάβω γιατί συγκεντρώνει τόση κριτική η πλεύση αυτών των μήνα και από τα αριστερά, και είναι αυτές οι κινήσεις που έκανε αυτόν τον μήνα και αυτή, και το πώς πράξεις, κινήσεις και λεγόμενα που έγιναν μέσα σε ένα μήνα. Δεν είναι κάποια επίθεση γιατί πάει να μπει στη Βουλή και άλλο κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή από την αριστερά, ούτε γιατί δεν δηλώνουν και αριστεροί, έχουν το ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Οπότε βλέπεις ξαφνικά να έχεις φτάσει στο 2,9 και ήδη να υπάρχουν ρογμές στη ρητορική αυτού που πρεσβεύεις, το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό. Δηλαδή είναι ανησυχητικό και ακόμα στο 2,9 και λες στο 3-4 τι θα γίνει, θα το πας πιο πέρα. Σίγουρα αυτό είναι εκτίμηση ότι δεν το χρησιμοποιεί, δεν το χειρίστηκε καλά το όλο ζήτημα, αλλά τώρα το λέω με όλη την συνειδητοποίηση ότι δεν εκφράζω τον μέσο ψηφοφόρο. Ότι μπορεί να το χειρίστηκε πάρα πολύ καλά για τον κόσμο που θέλει να απευθυνθεί. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας πει αυτά, να θυμίσουμε τα νούμερα της κάλπης για το πώς θα γίνει η μη αυτοδυναμία που δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το πώς θα πάμε πιθανό σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Περισσότερα κόμματα στη Βουλή κόβονται έδρες από την Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το πιο απλό. Ψηφίσει κάτι άλλο, το οποίο γίνεται γενικά. Okay. Δεν ξέρω, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές. Ο λόγος είναι ότι είναι λίγο... ίσως πολλοί κόσμος να μην έχει καταλάβει ακριβώς το πώς λειτουργεί το σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι ένα bonus de facto 50 ευρών. Το όριο του πρώτου κόμματος εξαρτάται από το ποσοστό, το συνολικό ποσοστό των κομμάτων που δεν θα μπουν στη Βουλή. Δηλαδή αν ένα κόμμα είναι στο 2,9%, το ποσοστό του πάει στα κόμματα εκτός Βουλής. Το βολεύει την ουδού. Αν μπει, το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής πέφτει, ο πύχης που πρέπει να υπερβεί η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που βάζει πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι με τον καλύτερο κατά την άποψή μου τρόπο, ότι πρέπει να υπάρχει ισχυρό ανάχωμα στην παντοδυναμία, αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Όχι με τον τρόπο προσωπικά που θα ήθελα, επειδή θεωρεί χαμένη ψήφο όλες τις υπόλοιπες ψήφους, που είναι κάπως επιθετικό. Είναι λογικό να πιστεύεις ότι η ψήφο σε σένα είναι η καλύτερη δυνατή, το λένε όλοι, αλλά από την άλλη, εντάξει, λίγο μπάστα στο ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι δεκανίκια και εσύ είσαι η μόνη ουσιαστική φωνή, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε για το πόσο και ουσιαστικά και πόσες είναι οι διαφορές και αν εσύ έστρωσες στο δρόμο σε κάποιο και ζήτημα. Και πώς αντιλαμβάνεσαι την απλή αναλογική λέγοντάς τα αυτά. Έγραψε ο Μακρυδάκης ένα post γι' αυτό, είχε ακούσει τον Ζαχαριάδη και το ένα θέμα ήταν αυτό, το ζήτημα της... του χλεβασμού της απλής αναλογικής, όταν λες ότι μόνο η ψήφος σε σένα είναι αριστερή ψήφος και όλες οι υπόλοιπες είναι χαμένες και πάνε στο Μητσοτάκη. Και το δεύτερο ήταν και το ζήτημα της εμπιστοσύνης, που έλεγε εμπιστευτείτε εμάς που μας ξέρετε, που δεν θα προδώσουμε κτλ. Και λες κάτσε. Εντάξει τώρα. Δεν είσαι πολύ κατάλληλος για να το λες αυτό, γιατί είχε γίνει ένα δημοψήφισμα και θυμάμαι μετά δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό. Οπότε ας μην είναι ένα από τα επιχειρήματά σου για το πώς πρέπει να σκεφτούμε σε αυτές τις εκλογές, ότι πρέπει να επιδείξουμε εμπιστοσύνη. Σε κάθε περίπτωση είναι κρίσιμες εκλογές και για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το κρίσιμες καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να τα ακούσει και να γελάει, αλλά αν θα πάει πιο πάνω ή αν θα πάει πιο κάτω για τον ΣΥΡΙΖΑ έχει σημασία, και για την αξιωματική αντιπολίτευση έχει σημασία. Να πώς το πούμε να πάει αυτό. Πιο πάνω. Δεν κάνω πρόβλεψη, δεν κάνω πρόβλεψη, δεν κάνω πρόβλεψη. Ναι, αλλά... αλλά πώς θα πάει. Διέκρινε ένα χρώμα σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή μια δυσπιστία. Σκέφτομαι, η δική μου σκέψη είναι ότι ναι. υπήρχε ένα πολύ δυνατό, ενεργό επιχείρημα σε πάρα πολλούς ανθρώπους που ξέρω και εγώ, που ήταν ότι παιδιά ωραία τα άλλα, συμπαθητικός και αυτός, συμπαθητικός και εκείνος, αλλά Κυριάκο Μητσοτάκη δεν την παλεύω να ξαναέχω, οπότε ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό θα είναι ντέρμπι. Και ότι, ή θεωρούσαν τέλος πάντων ότι αυτό θα είναι ντέρμπι και συνεπώς έχει μια σημασία να δώσεις κάποιες πιθανότητες στον ΣΥΡΙΖΑ να κυβερνήσει. Εάν αυτό το σενάριο έχει οριστικά φύγει από το τραπέζι, γιατί προφανώς κανείς δεν λέει τώρα ότι θα μπορεί να πει στα σοβαρά ότι θα κυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι ότι αυτό το σενάριο αποδυναμώνεται πάρα πολύ. Οπότε είναι κάποιος κόσμος ο οποίος απελευθερώνεται από αυτή τη λογική, αυτή που δεν είναι στον σκληρό πυρήνα που θέλουν ΣΥΡΙΖΑ. Ένας κόσμος απελευθερώνεται και λέει: ας ψηφίσω κάτι που θα ήθελα προκειμένου να μπει, να μπει στη Βουλή. Εντάξει, εγώ το παίρνω έτσι με τη λογική φαντάζομαι. Ότι δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί. Και, και το 19 μπορώ να σου πω σαν επιχείρημα ότι ήταν 9 μονάδες η διαφορά και μετά συσπηρώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και από το 23 πήγε στο 32. Και πάλι δεν ήταν βάσιμη η ιδέα ότι γυρνάει εκείνο το αποτέλεσμα των εκλογών. Οπότε υπήρξε μια συσπήρωση γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να συνεχιστεί η τάση. Μπορεί να δούμε ΣΥΡΙΖΑ κάτω, ΠΑΣΟΚ πιο πάνω. Δηλαδή να πηγαίνεις προς μια αναβίωση του παλιού πουρου δικοματισμού. Το οποίο θα είναι πάλι ένα σημείο στη συλλογική ήττα. Έχουμε πει ότι δεν... Μόνο ότι ασκούμε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκφράζουμε κάποια χειρακακία σε περίπτωση πτώσης. Είναι ένα ζήτημα για το τι θα γίνει στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές. Στέλνει μηνύματα ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν θα φύγει. Τι μας νοιάζει εμάς. Ας κάτσει εκεί που κάθεται. Εκώ μας είναι. Βλέπω την επανάληψη του 19 να συμβαίνει, ότι αλλαγές, άλλαξε τα όλα και τέτοια, ή θα μας πει αυτό το 19. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι μπορεί να χάσει και να μείνει, λες, ε. Να. Δεν βαρύνεις. Τρίτη ευκαιρία. Κόμμα τους, ένας κάνουν ότι καταλαβαίνουν. Κόμμα του. Καμαρή. Το γράφω το 17-18, τι είναι το κόμμα του. Εντάξει, μωρέ, γιατί. Άμα θέλανε θα φεύγανε. Κάνανε κάτι άλλο. Θα ενεργοποιούσαν κάποιες διαδικασίες. Τι. Φαντάζομαι ότι το κόμμα ευθύνεται αν πάρει αυτόν τον δρόμο. Αυτό θέλει το κόμμα. Και αν το κόμμα δεν το ήθελε, θα του γύριζε την πλάτη. Έτσι καταλαβαίνω εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα. Δεν είμαι και εκεί. Στεναχωρείς τον πουλί, ρε Θάνο, για κάποιο λόγο. Γράφει η Δάφνη. Δεν ξέρω πότε σε στεναχώρησα, Κωνσταντίνε. Δεν περιμένει εμένα για να στεναχωρηθεί ο Κωνσταντίνος. Έχει αρκετά κακή διάθεση από μόνος του. Αυτό τώρα δεν είναι καθόλου αλήθεια. Η πιο ευχάριστη στιγμή που περνάω μέσα στη μέρα είναι τα πρώτα δύο λεπτά της φάρμας. Εκεί που αναγκάζουμε, προσποιούμε ευτυχία για λίγο. Και άμα προσποιηθείς πολύ έντονα, περνάει και λίγο μέσα σου. Νομίζεις ότι είσαι κάπως χαρούμενος. Δεν είναι έτσι, Τάνο? Όχι. Ναι. Δεν περνάει μέσα του. Ναι. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε για το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ερώτημα είναι για το αν θα συνεχίσουν να έχουν την ανωδική πορεία που είχαν το Μάιο στις προηγούμενες εκλογές, πριν ένα μήνα. Ειδικά για το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ έχει μιλήσει για δικαίωση των επιλογών του όταν ανέβηκε σε ψήφους. Οπότε τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Αν σε αυτές τις εκλογές δεν ανέβει σε ψήφους, πάλι δικαιωμένος είσαι για το 12-15. Επειδή φαίνεται να συνδέονται. Και είναι ρίσκο αυτό που έχει κάνει το ΚΚΕ. Το είπε πολύ ωραία ο Παπαδομανολάκης αυτό στην συζήτηση που κάναμε. Τον κύριο Παπασταύρο, αν θυμάμαι καλά, που του λέει: ωραία, αυτό είναι δικαίωση. Δηλαδή, είναι και για τη Νέα Δημοκρατία δικαίωση. Δηλαδή, είναι δικαίωση και αν τώρα πέσει το ποσοστό, θα είναι ξεδικαίωση. Νομίζω ότι ήταν απλώς κακή επιλογή. Βλέπω πολλές εκτιμήσεις επίσης στο chat. Α, να τις δείχνουμε αυτές, γιατί εμείς δεν βάζουμε δημοσκοπήσεις, αλλά δεν βάζουμε από εταιρείες. Από εσάς δεν μας πειράζει να ξεφτυλιστείτε. Λοιπόν. Αν μπορείτε με το. Όχι με ψευδόνυμο όμως. Δηλαδή, όχι με ψευδόνυμο. Κάντε ένα λογαριασμό και γράψτε την εκτίμησή σας. Θα μπει. Ναι, τολμάτε. Ναι. Τολμάτε. Παιδιά, λέει, θα βάλετε την εκτίμηση. Πιστεύω ότι θα πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο άλλος. Πες το. Γιάννης Παπαδόπουλος, εδώ πιστεύω θα πέσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και διεύθυνση, ταχυδρομικό κώδικα κλπ. Επίσης, χαιρετισμού στην Έλσα που σας ακούει το βράδυ κονσέρβα. Άσχετο. Πολύ ωραίο. Μια ανθρώπινη στιγμή. Εκτιμήσεις και εκτιμήσεις και εκτιμήσεις. Ευχαριστούμε είχαμε πάρα και πολύ. Σχόλιο πριν ότι μας άκουγε το βράδυ για να κοιμηθεί και δεν του άρεσε το σήμα της αρχής και τον ξύπνησε. Δηλαδή έβαλε φάρμα, σου λέει θα πέσω. Για κάποιο λόγο είχε να νουριστεί και σιγά και με το που έπεσε το σήμα. Τι φταίμε δηλαδή, αφού αυτό ξεκινάει. Πριν θα είχε μουσικούλα όμως. Δηλαδή θα ήθελε να έχει κοιμηθεί πριν το σήμα της έναρξης. Να έχουμε ένα πιο χαμηλό σήμα αρχής, ζήτησε ο φίλος ή η φίλη, για να μπορεί να κοιμάται την ώρα της εκπομπής. Το οποίο είναι αυτό που θέλουμε από το κοινό μας, να το κοιμίζουμε. Συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για αυτά που ζητούν, που συμβαίνουν πριν το σήμα της έναρξης. Να μου πεις μετά το σήμα της έναρξης. Λοιπόν, Λαμπρινή Θωμά. Μεγάλος μηχανισμός εδώ πέρα σφιγμομέτρησης της κοινής γνώμης η Λαμπρινή Θωμά, παιδιά. Νουδού 37%, ΣΥΡΙΖΑ 18. Έγινε. Άλλος, επόμενη. Λοιπόν. Κουκουέ 7,8, Σπυριά να βγάλετε. Ποιος είπε ότι στεναχωριόμαστε να ανέβουν τα ψήφια του Κουκουέ. Άλλο λέμε. Εγώ θα στεναχωρηθώ λιγάκι άμα κυβερνήσει, γιατί είμαι και κρυουλιάρης και δεν μπορώ τη Σιβηρία. Κατά τα λοιπά, παιδιά, πολύ ωραία, δυναμικά, κουκουέ και τα λοιπά. Αυτό, μόνο επειδή έχω αυτό το θέμα με το κρύο. Λοιπόν, 12% και το 2027 κυβέρνηση. Η Ανιό είναι η Μούση. Το γράφει αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν... τώρα μας λέτε ελπίζω. Θα μπορούσατε κάποιες φορές να κάνετε τύπου ASMR για χαλάρωση του κοινού μετά τις εκλογές. Τι είναι? Δεν πιάνω τα... Α, θα κάνω εγώ. Τι είναι? Δεν θυμάμαι τι σημαίνουν τα αρχικά. Εδώ, ζωή. Ναι, βάλετε να δούμε τι σημαίνουν τα αρχικά. Λοιπόν, πήραν φόρα, γράφουν ποσοστά εδώ πέρα. Αυτόνομη αισθητήρια ανταπόκριση με συμβρινών. Αυτή είναι μάλλον αυτόματη. Αυτόνομη αισθητήρια ανταπόκριση με συμβρινών. Παρεστησία, μυρμήγκες μας στην καθομιλουμένη που αρχίζει από τα μαλλιά και εκτείνεται προς τα κάτω. Είναι Wikipedia αυτό που διαβάζουμε. Φαίνεται πολύ ανεύθυνο. Είναι σαν να μην βγάζει νόημα αυτό που διαβάζω. Διαβάζει κάποιο είδους αρρώστια. Δεν είναι αρρώστια. Είναι αυτό που μιλάνε, που έχει ήχους που ακούγονται πολύ κοντά στο μικρόφωνο οι ομιλίες. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, θα το κάνουμε αυτό, παιδιά. Θα το κάνουμε. Ό,τι παραγγελίες έχετε γενικά, απλώς οι παραγγελίες πληρώνονται. Ο Χάρης γράφει τα ποσοστά. Νούδου, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, επιστολές. Νίκη, πλεύση μέρα 25. Νούδου 45 γράφει η Χρύσα. Για να τα δούμε. Να το πάμε και για την Νίκη να το βάλουμε αυτό. Δηλαδή, επιστολές 6, παραθρησκευτικές 3. Φασίστες που δεν είναι τους Σπαρτιάτες 3 επίσης. 50% απόγνωση, 50% απελπισία, λέει η Μαριάννα. Γιώργος Νουδού 66, Κουκουέ 33. τώρα αυτά δεν είναι επιστημονικά, ρε παιδιά. Θάνο, είναι επιστημονικά αυτά που λένε τώρα. Εδώ λένε TPP 45,4%, πουλής υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας στις επερχόμενες, Ζάβαλος αντιδήμαρχος. Έχω τον Ζάβαλο αντιδήμαρχο. Καφέδες θα τον έχω να μου φέρνει. Θα κάνω πστ και θα έρχεται. Παιδί. Ζάβαλε. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Δημήτρης εδώ πέρα. Δημήτρης, το βάζουμε 41,5, 17,5 το ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, τον έχετε. Ρε, ο άλλος έχει αυτοπεποίθηση. Έβαλε και middle name. Πέτρος Αλφα έβαλε. Τι να είναι. Σαν υπογραφή. Μ' αρέσει, παιδιά, η αυτοπεποίθηση. Μπράβο. Βέβαια, λέει για Σπαρτιάτες 5. Ναι, γενικά, ένας από τους λόγους που καλό θα ήταν να συμμετέχουμε στις εκλογές είναι ότι αν δεν σας έφτασε αυτή η ακροδεξιά, έρχεται κι άλλη. Και μετριέται το κόμμα Σπαρτιάτες που έχει στηριχθεί από τον καταδικασμένο για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, νεοναζί, Ηλία Κασιδιάρη. Και... φαίνεται να. Και το να μετριέσει τη δημοσκοπήση το πρώτο ανησυχητικό. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Δηλαδή, αν απελπιστήκατε με τη νίκη, να ξέρετε ότι υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Έβγαλε μια ανακοίνωση η αντιφασιστική κίνηση Καλαμάτας, ένα δελτίο τύπου, για τις αφίσες του Κασιδιάρη που ξαφνικά χωρίς ντροπή κυκλοφορούν και διαφημιστικές καταχωρήσεις. Παρακολουθούμε ένα φιγουράρι αφίσα του Κασιδιάρη, επικεφαλής και εκπαιδευτή των μαχαιροβγαλτών της Χρυσής Αυγής που δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα στο εκλογικό περίπτερο του κόμματος Σπαρτιάτες στην κεντρική πλατεία της πόλης μας. Το κόμμα Σπαρτιάτες διαφημίζει προκλητικά τον καταδικασμένο ναζιστή ως αρχηγό του. Νόμιζα ότι θα είναι πρόβλημα αυτό. Δεν είναι. Οι αντιφασίστες πολίτες αυτής της πόλης θεωρούμε πως αυτή η ανέσχυτη προβολή του συγκεκριμένου εγκληματία αποτελεί ύβρι στους αντιφασιστικούς δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας, περιφρόνηση για τη λαοθάλασσα της 20ης Οκτωβρίου, όταν ακόμη και το δικαστήριο αποφάσισε το αυταπόδεικτο για κάθε ένα που θέλει να λέγεται άνθρωπος, πως οι χρυσαυγίτες είναι εγκληματίες. Αρνητική εντύπωση προκαλεί επίσης η προβολή του Κασιδιάρη σε πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων, που είναι γνωστές για το δημοκρατικό τους προσανατολισμό. Mm-hmm. Αναρωτιόμαστε αν υπάρχει όριο στο βωμό του κέρδους ή πληρώνοντας μπορείς να διαφημίσεις ακόμη και ναζιστές. Δεν διαβάζω ολόκληρη την ανακοίνωση της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας, αλλά τέλος πάντων ας το έχουμε υπόψη μας. Σκέψου τώρα να βλέπεις αφισούλες Κασιδιάρη, διαφημιστικές καταχωρήσεις. Κασιδιάρη, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα. Σκέψω κοινοβούλιο με Ελληνική Λύση, Νίκη και Σπαρτιάτες. Δεν έχω καλύτερο επιχείρημα ότι έχουν σημασία και αυτές οι εκλογές. Παίζω τα ρέστα μου αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα τα ξαναπούμε τώρα. Θα δείτε μόνο το βιντεάκι όπου θα σας λέμε τι να κάνετε στις εκλογές. Θα υπάρχει μια πολύ σαφής στόχευση. Θα λύνονται όλες οι απορίες. Θα είναι κάπως θεωρητικό το περιεχόμενο για να καταλάβετε. Θα είναι πολύ αναλυτικό. Θα σας εξηγήσουμε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε. Τεχνικά, πολιτικά, ιδεολογικά, όλα αυτά θα λύνονται σε αυτό το. Σε αυτό το βίντεο, γιατί είπαμε ότι οι Έλληνες ξέρουμε να λέμε την αλήθεια, οι Έλληνες ξέρουμε να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οπότε θα δείτε αυτό, να δείτε τις συνεντεύξεις πριν να αποφασίσετε, ιδίως αν κάτι σκοπεύετε να το ψηφίσετε, δείτε καμιά συνέντευξη πρώτα και σε εμάς και αλλού. Τώρα, άμα. Καλές απόψεις. Πριν ψηφίσεις κάτι, καλό είναι να έχεις δει τις θέσεις. Πηγαίνει κάτι. Ναι. Να έχεις ενημερωθεί. Τώρα, στο πολύ κέφι. Δείτε και, δείτε και το πρόγραμμα, άμα υπάρχει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χθες, να πούμε και για τις αυτές που δημοσιεύσαμε χθες. Κύριλλος Παπασταύρου, υποψήφιος με το ΚΚΕ, διευθυντής του Ριζοσπάστη, υποψήφιος στην Δυτική Αττική. Νίκος Αδαμόπουλος, εκπρόσωπος της Ανταρσία, υποψήφιος στην Αλφα Αθήνας. Και η Άσονας Ανδριανός από το Μουλού ΚΚΕ. Ρίχτε ένα βλέφαρο, έχετε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να επισκεφτείτε την κάλπη και έχουμε ώρες για άλλη μια φορά συνέντευξη. Είπες ρίχτε ένα βλέφαρο, ρε Αλάνη. Μιλάω τη γλώσσα της νεολαίας. Και έχουμε και αρθογραφία, θέλω να το πω αυτό, γιατί ήταν πολύ ωραία στιγμή της κάλπης του TPP. Είναι αυτά που εγώ χαίρομαι λίγο μόνος με διάφορα πράγματα. Αλλά είχαμε ένα άρθρο του Γιάννη Βαρουφάκη για τη μέρα 25 και μετά. Ακριβώς μετά δημοσιεύσαμε και ένα άρθρο του Μιχάλη Κατρίνη, πρώην επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, που ήταν «Γιατί ΠΑΣΟΚ». Γιατί το, ρίχνω, θέλω να το πω. Και τέριαξαν και οι τίτλοι, ήταν τώρα έχουμε ένα ΚΚΕ Λάμδα τώρα. Το επόμενο. Έχουμε ένα. Έχει ανέβει άρθρο ΚΚΕ Λάμδα. Ναι, το ανοιχνεύεται κιόλα σύγκρουση τη επόμενη ημέρα. Αλλά επειδή ήταν οι ίδιοι τίτλοι, εγώ το χάρηκα πολύ που ήταν έτσι το ένα μετά το άλλο. Τώρα, αν σα πείσουν και οι δύο, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Πάρτε μα τηλέφωνα, παιδιά, αν σα πείσουν και οι δύο. Εντάξει, αν μπερδευτείτε δηλαδή και λε τώρα, που τι να κάνω, το ρίξω. Πασόκ, δεν ξέρω. Αν μπερδευτείτε, είμαστε εδώ. Αλλιώ τα λέμε στα καλοκαιρινά, στα καλοκαιρινά μπάνια που θα κάνουμε στην Αμοργό. Στο σπίτι των παππούδων της ΦΕΗΣ. Ναι. Να είστε προετοιμάζοντας, περίμενε, δεν πάμε πουθενά. Σου κάνει νόημα και η ζωή. Ανοίγω την πόρτα και φεύγω. Κάτσε. Δεν πάμε πουθενά. Πολιτιστικά νέα. Ένα-ένα. Τα πολιτιστικά νέα. Ναι, θα το ξεχνούσαμε και μετά πώς να. Λοιπόν, σε περίπτωση που είστε στην Αθήνα ή σε περίπτωση που δεν είστε στην Αθήνα, σήμερα το βράδυ. Στις 8 η ώρα, Ερμού 152, στον πεζόδρομο της Ερμού, η πολύ αγαπημένη ανοιχτή ορχήστρα έχει ανοιχτή συναυλία. Είναι μια ανοιχτή ορχήστρα, ελπίζουμε να την ξέρετε, αν δεν την ξέρετε να τη μάθετε γενικά, γιατί κάνουν φοβερή δουλειά. Είναι αυτή που εμφανίζονται στο σήμα της Φάρμας. Δεν το έχεις παρατηρήσει ποτέ. Α, στο σήμα στη. Ναι. Σκέφτηκα τη μουσική και λέω μακάρι. Αλλά. Στην έναρξη της Φάρμας, εκεί που ξυπνάτε και σας πιάνουν τα νεύρα σας μετά γιατί δεν σας παίρνει ο ύπνος. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία. Το ξέρουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είχαμε πάει και χθες. Τι άλλο να πω για να σας πείσω. Εναρθείτε. Θα είμαστε εκεί να πεις. Δεν θα πας. Εννοείται πως θα πάμε, θα πάμε. Α, ωραία, εντάξει. Αυτό να πεις και θα πιστούν όλοι. Ναι, 8 η ώρα, Ερμού 152. Σήμερα, Παρασκευούλα. Να ανοίξει και λίγο η ψυχούλα μας πριν τις εκλογές. Δηλαδή, εγώ έτσι θα το δω. Τύπου, να ακούσω κάτι καλό, να φτιάξει λίγο η διάθεση Σάββατο και Κυριακή ξαναπέφτουμε. Σωπά μου, ωραία που θα πέσουμε. Μια χαρά θα πάνε όλα. Λοιπόν, αισιοδοξία, παιδιά. Μην ξεχνάτε, όλες οι λύσεις, όλες οι απαντήσεις στην εκπομπή Επαναπροωθήσεις. Ωραία, τέλειο. Θα το κόψω αυτό. Ζωή, αυτό παρακαλώ θέλω να κοπεί, να το κάνω σλόγγαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Έγινε, θα κλείνει τα 24, μην το πω. Αγάπη και αλληλεγγύη σε όσους είστε επιτροπέ. Σε όσους είστε φορευτική επιτροπή, είδε ένα σχόλιο της Μαριάννας. Αυτά, όλοι στην ανοιχτή ορχήστρα. Τα φιλιά μας στην ανοιχτή ορχήστρα. Γεια σας. Να δεις τώρα, γενέθλια στα 24. Γεια σας.